Dat zal je net zien. Heb je net een mooie nieuwe keuken gekocht? Gutst het water werkelijk uit de keukenkastjes. En die keukenzaak maar doodleuk volhouden dat ze alles hebben gedaan zoals het hoort. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. En die verdubbelde BOVAG-garantie geldt natuurlijk ook voor campers en caravans. Nog zorgelozer dus. BOVAG. Alles. Alles voor een betere kilometer. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden, binnen zit Rob Trip. Wat ontzettend lullig van de FIFA dat ze één dag na dat optreden van minister Helder op het WK met dat piepkleine speldje, dat ze één dag daarna met het bericht komen dat nu alles mag in de stadions. Alle spandoeken met regenbogen, politieke boodschappen, wat dan ook. Ja, als de minister dat had geweten, dan had ze meteen een enorm spandoek laten maken. Met die tekst natuurlijk. Van dat sjaaltje. Never mind. Goedenavond en welkom bij Dit Oog, waar we het onder meer gaan hebben over de opvolger van Nancy Pelosi, de politiek leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dat doe ik met de schoonzoon van Pelosi, want die kent haar natuurlijk, maar die kent ook die opvolger. En over een paar uur praat de voorzitter van de Europese Raad met president Xi van China, terwijl er ongekende protesten zijn in China, de Russen volop doorgaan met hun oorlog in Oekraïne. Kortom, hoe lastig wordt dat gesprek? En hoe is het om in de witte wijnwereld te werken als sommelier van kleur? Mijn gast straks, Milton Verseput, spreekt uit ervaring. Allemaal in Dit Oog, maar eerst het nieuws van woensdag 30 november. Het geluid bij concerten en clubs is vaak veel te hard, waarschuwt de Gezondheidsraad. En dat is zorgelijk, want te veel en te vaak luisteren naar versterkte muziek leidt tot gehoorschade. Die gehoorschade die ontstaat sluipend, maar die is onomkeerbaar. De Raad wil het maximale geluidsniveau daarom omlaag. Van 103 naar 100 decibel. Dat lijkt misschien weinig minder, maar dat is het niet. Het verschil tussen 103 en 100 dB is een halvering van de hoeveelheid geluid, omdat elke 3 decibel betekent een verdubbeling van het geluid. Deskundigen juichen een verlaging toe. Veel mensen zitten namelijk met gehoorschade. Er zijn ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland die daarvoor hulp zoeken. Een van die mensen is de 10-jarige Ninte. Ik heb tinnitus en dat is een piep die niet meer overgaat. En op haar keyboard kan ze voordoen hoe dat klinkt. Ongeveer zo. En als je wat beter luistert. Poeh. Vervelend natuurlijk. En toch willen evenementenmakers vasthouden aan die maximale 103 decibel. Wij willen wel heel graag de dynamiek. En dat betekent dat je bij een live optreden af en toe iets harder, af en toe wat zachter kan gaan. Eigenlijk net zoals bij een klassieke orkest. Je moet zachter en harder kunnen gaan. En daarvoor hebben die laatste paar decibel wel nodig, die we af en toe gebruiken. Verpakkingsmateriaal dan. Dat zit tegenwoordig bijna overal, terwijl het soms niet eens nodig is. Voorbeelden te over. Het plasticje om de komkommer in de supermarkt. Zakjes mayonaise. Stickers op het fruit. Koffiemelkcupjes. Kleine flesjes met shampoo en lotion, bijvoorbeeld in hotels. En al die dozen van de online bestellingen. De Europese Commissie is er klaar mee. Such overpackaging is a nuisance to us and increasingly damaging to our environment. De Commissie gaat de hoeveelheid verpakkingen daarom fors verminderen. We want more packaging to be reusable. Neem bijvoorbeeld je coffee to go beker. Wat Brussel betreft neem je die straks zelf mee. Most coffees to go will come in a reusable cup or a cup we bring ourselves. En er was meer nieuws uit Brussel vandaag. De Commissie wil 7,5 miljard euro voor Hongarije uit de EU-begroting bevriezen. Het land moet eerst actie ondernemen tegen bijvoorbeeld corruptie. In short, no funds will flow until the essential milestones are properly implemented. Essential milestones klinkt het dus. Er zijn namelijk 27 punten waarmee Hongarije aan de slag moet. These milestones are binding and time-bound. Ja, en tot slot naar Qatar. Eén man steelt daar de show. De man die voetbalfans de weg naar de metro wijst. Metro? Metro? Metro? Metro? Zo gaat dat de hele dag dus. FIFA vond dat grappig. En dus mag deze man het nu ook in het stadion komen doen. Metro! Metro! Metro! En dat was Nieuws Vandaag. Metro! Op radio en tv. Nou, het nieuws morgen in de kranten is al gelezen door Freddy van Tijn. En je hebt er een overzicht van gemaakt. Een deel van het nieuws, hè. Het aantal volwassenen met een psychische stoornis is sterk gestegen, blijkt uit het nieuwste onderzoek van het Trimbos Instituut, schrijft Trouw. 12 jaar geleden hadden bijna 2 miljoen mensen een psychische aandoening. Nu zijn het er 3,3 miljoen. Onder jongeren verdubbelde het aantal sinds 2009 zelfs tot 44%. Niet eerder steeg het aantal mensen met mentale problemen zo sterk. Morgen komen er 3 Bulgaarse ministers naar de Tweede Kamer. Ze willen Nederland overhalen, want wij zijn het enige EU-land dat nog niet heeft ingestemd met de toetreding van Bulgarije, Kroatië en Roemenië tot de Schengenzone, schrijft de Telegraaf. De Europese Commissie vindt dat de landen aan de voorwaarden voldoen. Vrijdag beslist het kabinet en volgens Haagse bronnen mogen Roemenië en Kroatië dan toetreden, maar wordt over Bulgarije nog volop gesteggeld. Volgens Trouw lijken de meeste inwoners van Borselen wel blij met het feit dat het de voorkeurslocatie is voor 2 nieuwe kerncentrales. De voorzitter van de CDA-fractie in de gemeente zegt: wij hebben de kennis al en er is plaats op het terrein van de centrale die hier al sinds de jaren 70 staat. De inwoners moeten wel worden gecompenseerd voor de te verwachten hinder door de bouw en voor de lelijke hoogspanningsmasten, vindt hij. Bijvoorbeeld moeten ze straks de restwarmte van de centrales krijgen. Het Parool natuurlijk en ook andere kranten schrijven over die maatregelen die de gemeente Amsterdam wil nemen om de drukte te bestrijden. U hoorde er mogelijk net al over in het NOS-journaal. Een verbod op straat, vrijgezellenfeesten verbieden, minder riviercruises en hotels omvormen tot woningen of kantoren. De wethouder geeft in het Parool toe dat onder de 20 miljoen toeristen per jaar blijven een moeilijke opdracht blijft en dat er krachten zijn waar de stad nauwelijks vat op heeft. Een vrouw die nu 64 is, heeft door een blunder van het Sint-Jans-gasthuis in Weert leverkanker opgelopen. Dat blijkt uit een al wat oudere uitspraak van de rechter, schrijft de Telegraaf. In 2020 bleek de vrouw ongeneeslijke leverkanker te hebben. En toen bleek dat ze bij een onderzoek 11 jaar daarvoor hepatitis C had. Alleen was dat haar of haar arts niet meegedeeld. De rechtbank acht het hoogstwaarschijnlijk dat de onbehandelde hepatitis C tot de ongeneeslijke leverziekte heeft geleid. De rechter wees €125.000 smartengeld toe. De materiële schade moet nog worden berekend. En buitenspeeltuinen verwachten grote financiële problemen door de stijgende energieprijzen, schrijft het AD. Dat klinkt een beetje gek, maar dat zit hem in de gebouwen die erbij horen, zoals een horecagebouw of toiletten. Ruim 4 van de 5 kunnen volgend jaar de energienota niet meer betalen. De Tweede Kamer spreekt er morgen weer over. De overheid geeft gemeenten wel extra geld voor maatschappelijke voorzieningen. Maar dan is het maar de vraag of de speeltuin dat krijgt of de bibliotheek. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Silence. She turns the sound of the sea. Jayhawks. She walks in so many ways. Hakeem Jeffries is door de democratische leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verkozen tot hun nieuwe politiek leider. Hij begint in 2023 aan zijn nieuwe rol en dan vervangt hij Nancy Pelosi. Jeffries wordt de eerste zwarte Amerikaan die een fractie leidt in het Huis of de Senaat. Goedenavond, Michiel Vos, Amerika-correspondent en schoonzoon van Nancy Pelosi. Zeg ik nog maar eens een keer, Michiel, goedenavond. Goedenavond, Rob. Ja, wel van belang in dit geval. En in dat verband, heel goed. Toch eerst even, Michiel, over je schoonvader die vorige maand in zijn huis werd aangevallen en ernstig gewond raakte, hè? Een gebroken schedel ook opliep. Hoe is het met hem? Ja, het is goed met hem. Hij is van de generatie, hij is 2 jaar ouder dan mijn president, zal ik maar even zeggen. Hij is van de generatie die daar dus niet over praat, weet je wel. Je moet het opmaken uit grapjes die hij maakt, omdat hij bijvoorbeeld een grap maakt over mijn zoon en zijn te lange haar. Dan denk je, oh, het is dus wel weer oké met de beste oude man. Maar achter het trauma, daar kom je niet helemaal achter wat daar precies zit. Het lichamelijke, dat kun je zien, dat gaat vooruit. Hij is thuis, hij is niet meer in het ziekenhuis. Maar dat het gebeurt in je eigen huis en nog wel in de slaapkamer, dat is iets waar, ja, een normaal iemand niet snel overheen zou komen. Ik denk hem, hij ook niet, maar dat kan ik niet helemaal inschatten, eerlijk gezegd. Nee. Ik ben wel schoonzoon, maar daar begin je niet over met hem. Dan laat je hem over beginnen. En dat is dus, hij is dus van die generatie die daar dus een beetje zo, een beetje stug over is, op een goede manier. Ja. En hoe is het met je schoonmoeder, wat dat betreft? Ja, die is nu in de rol van verzorgster. Dat is best wel, voor ons familie is dat leuk, tussen aanhalingstekens, om te zien. We waren vorige week in San Francisco tijdens Thanksgiving. En dan zit ze in een andere rol dan een fractieleider. Dat is voor ons, ja, anders om te zien. Zij is natuurlijk zich een hoedje geschrokken, want de man was natuurlijk uit op haar. Hij wilde haar geweld aandoen, knieën breken en dan dat ze met een rolstoel het huis zou worden ingerold in plaats van dat ze zou kunnen lopen. Dat was geloof ik het idee. Hij was duidelijk op zoek naar haar en ging toen maar op mijn schoonvader af. Ja, dat is natuurlijk een bizar idee als dat allemaal bij je thuis gebeurt. En dan dat er ook natuurlijk daarna door een deel van de wereld, niet de hele wereld, maar ook nog weer grappen over worden gemaakt, complottheorieën. Ja. En dat dan allemaal leidt tot een soort van rare maalstroom van rare absurd, ideeën. Hè? Denk je, ja. Wat is er aan de hand in Amerika? Ja. Goed, zeg, vraag ons al een tijdje af. Ja, en jij zegt van, het zijn mensen van een bepaalde leeftijd en die praten daar niet makkelijk over. Hoe proberen ze het toch een beetje te verwerken? Speel je daar ook nog een rol in? Nou, ik denk dus bijvoorbeeld met grapjes, met gewoon doen. Dus hij komt binnen en dan maakt hij een soort van cynisch grapje over hoe iemand eruit ziet. Van, oh, that's the look today, oké. Weet je wel, dan weet je, oh, hij is dus weer de oude, denken we dan. En dan laat je hem een beetje komen met een gesprek of niet. En dan komt hij wel op een onverwacht moment. Dat is ook altijd het frappante daaraan. En dan opeens zegt hij iets daarover. Maar het zijn niet, het is niet iemand, het ook niet de generatie volgens mij die dat meteen op tafel legt, zoals we dat tegenwoordig veel vaker doen en sneller. Dat is gewoon niet zo. En nee. Dus je moet het een beetje afwachten, zeg maar. Zeg, en wat leeftijd betreft, jouw schoonmoeder stopt dus, want dat is de aanleiding om met jou te spreken. Er is een opvolger. Dat zij stopt, is dat een leeftijdsding? Of hoe moet ik dat zien? Nou, het is een beetje, het is vooral natuurlijk, je verliest in de midterms, dus dan is er geen speaker meer. Dus de nieuwe wordt ook geen speaker, uiteraard. Dat wordt McCarthy, hè, aan de republikeinse kant. Dan is het wel een stap terug om van speaker te gaan naar wat Hakeem Jeffries, zoals jij al in het begin terecht zei, minority leader wordt. Dat is een hele post, maar dat is natuurlijk minderheidsfractievoorzitter, even slecht vertaald. Dat is toch heel anders. En daar moet je, laten we even eerlijk zijn, daar moet je gewoon wel zin in hebben. Ze had afgesproken met haar fractie, ik doe het nog 2 termijnen. Dat was 4 jaar geleden. Nou wilden mensen wel dat ze zou blijven, maar er is geen ruimte voor een democratische speaker. Want ze hebben het huis verloren en de speaker wordt gekozen door de meerderheid van het huis. Ja, dus dit is niet de meest fijne manier om je loopbaan te beëindigen als je. Ja, maar ze weten allemaal dat het zo op een gegeven moment eindigt. Op een gegeven moment word je het huis uitgestemd en dan ben je geen voorzitter meer. Ja, en dan wil je liever geen. Je bent nog wel lid, ze is gewoon natuurlijk gewoon lid. Ze is herkozen in haar eigen district, maar dat doet ze zeg maar met 2 handen op de rug. Maar ze is dus ook nog gewoon 2 jaar lang congreslid. Maar inderdaad niet meer in leadership. Nee. En Hakeem Jeffries, hè, dat zegt ons in Nederland zo goed als niks, denk ik. Behalve de superspecialisten. Schets hem eens. Dus ik zei al, het is de eerste zwarte Amerikaan die op deze plek terechtkomt. Maar wat is het verder voor een man? Nou, dat is al heel wat, denk ik. Het is een man uit Brooklyn, maar dan niet het zeg maar hippe gedeelte waar jij en ik naartoe gaan als we een weekje naar New York gaan. Maar het is een beetje het moeilijke gedeelte van Brooklyn, East Brooklyn. Brooklyn waar we in bijvoorbeeld in Manhattan onze wenkbrauwen over ophalen, waar ook rare dingen gebeuren, waar geweld is. Dat is zijn Brooklyn. Dat is ook zijn New York en dat vertegenwoordigt hij. En hij is geboren daar, dat vertegenwoordigt hij nu en ook al in het lokale New York parlement, zal ik maar even zeggen. Hij is jurist. Hij is een man die op mij, als ik hem zie in zeg maar partijbijeenkomsten of bijeenkomsten met donoren, dat is ook nog zo'n ding. Hij moet ook nog natuurlijk gaan geld gaan ophalen. Nou, dat is een heel takenpakket, zou ik maar zeggen. Dan komt hij op mij over als gemakkelijk. Hij praat met iedereen, hij kan met iedereen praten. Hij is zeg maar smooth, hij is easy. En dan is hij natuurlijk ja, op een top New Yorks. Hij is African American, nou, daar zijn er heel veel van. Hij vertegenwoordigt een nieuwe generatie. Ik denk dat dat op zich heel goed kan zijn. En wat hij zei vandaag, ik vertegenwoordig ook the least, the lost en the left behind. Het is een beetje een soort van linkspopulistische boodschap van de minderen. Die moet ik ook meenemen. Of die moet mijn fractie, de Democraten, moet die ook meenemen. We kunnen niet alleen de partij zijn voor minderheden en hoger opgeleiden. Maar en dat klinkt dus in heel veel opzichten als het tegenovergestelde van je schoonmoeder. Als ik dat zo hoor. Nee, dat is een ander geluid. Een andere generatie, ander geluid, andere kleur. Ik denk dat iedereen dat heel goed vindt. Dat het een ander geluid is. Dat het niet een beetje meer van hetzelfde wordt, maar dan 30 jaar jonger. Dat het ook echt anders is. Maar goed, links zeg jij, hè? Populistisch, links. Nou word je in Amerika natuurlijk al gauw links genoemd als je niet rechts bent. Ja, maar dat gaat wel heel is snel. Is het echt links? Ja. Is het in Nederlandse termen links? Nee, het is niet echt links. Hij wordt gezien, voor zover ik het kan zien, als gematigd. Het is een man die, en dat moet natuurlijk ook als speaker. Mijn schoonmoeder werd altijd een beetje neergezet als heel links. Maar je moet als speaker dat hele, die hele fractie van 218 stemmen, net een meerderheid, die moet je bij elkaar punniken. En daar zitten linkse mensen tussen, maar daar zitten natuurlijk ook mensen uit Virginia bij die niks willen. Of mensen uit Tennessee. En die komen uit gematigde of conservatieve districten. Die moet je allemaal bij elkaar punniken. Dat moet hij ook. Dus hij kan niet al te links zijn. Hij moet de AOC's van de wereld, de hele linkse zeg maar, die daarvoor staan en die allerlei dingen willen. En die komen uit de People's Republic of Brooklyn. Dat is het andere Brooklyn. Die moet hij erbij houden. Maar ook die mensen uit het zuiden, die er nog steeds zijn binnen de Democratische Partij. Dus ja, maar jij zei net, hij is smooth, hij is makkelijk in de omgang. Dus dat zal hem goed van pas komen. Ja, dat is mijn persoonlijke indruk. Ik vind hem altijd smooth. Ik let ook een beetje bijvoorbeeld op hoe hij dan, ja, dat is een slechte test, hoe hij dan met mijn zoons even dan small talk moet maken. Dat zijn dan de kleinzoons van de speaker. 2 jaar geleden of 1 jaar geleden. Dan moet hij daar ook even, dan zie je altijd hoe dat soort mannen of vrouwen dat doen of liever niet doen. En hij kan dat. Nee, maar nou hoor ik al, denk ik dan, hardop denkend, politicus van kleur, praat goed. Wordt de vergelijking met Obama al gemaakt bij jullie? Nee, nog niet. Nou, dat is een beetje flauw. Is een goede vraag hoor. Maar ik vind dat altijd een beetje flauw, want dat zegt hij zelf ook. Ik ben niet Obama, dat heeft hij ooit een keer gezegd. Ik ben niet Barack Obama van Brooklyn. Weet je wel, I'm not the Barack Obama van Brooklyn. En dat is terecht, omdat hij heeft genoeg te doen in de komende jaren om eerst te bewijzen dat hij die fractie kan besturen. Daarna president, dat is nog een enorme stap. Dat is nog heel anders ook. Hij zit nu in het wetgevende, een beetje in het saaiere, minder zichtbare gedeelte van de politiek. En dan moet hij nog als hij echt populist wil worden, moet hij een soort populistische stap maken naar het grote volk en dan naar Iowa en New Hampshire. Dat is nog heel ver weg, als dat er ooit van komt. Misschien heeft hij die ambitie helemaal niet. En sowieso te vroeg als opvolger van Biden. Ja, ik denk het wel. Dan zal die op zijn minst Eric Adams, de burgemeester, ook zwart, van New York voor zich moeten laten gaan. Dat is meer een kandidaat die al spreekt van, nou, ik zou wel eens een gooi willen doen als de oude man besluit om niet mee te doen in 2024. Oké. Michiel, dank je wel. Geen dank. Oké. Hartstikke leuk. Dag. Dank je. Anytime that I've had this simple urge or feeling, something tells me that I've got to let go. Cause these clouds trying to overshadow my sunlight, trying to steal my shine. Somewhere deep down inside, there's a place I can hide if I want to. A place I can run to. But the knocks on my soul try to grab a hold. Sabrina Stark, Can't Keep Running Away. Over een paar uur dan spreekt Charles Michel namens de Europese Raad, daar is hij voorzitter van, de Chinese leider Xi Jinping. Dat bezoek vindt plaats op een moment dat het door protesten ongekend onrustig is in China. Goedenavond, Ingrid de Hoge, China-expert van instituut Klingendaal. Het lijkt me een lastig moment voor de Chinese president om dit soort gesprekken te hebben. Nou, voor beide partijen is het eigenlijk lastig. Zeker ook voor de voorzitter, Charles Michel. Want hij moet hier iets mee. En dat wordt een lastige, want je wil juist naar China reizen om de betrekkingen weer wat aan te halen. En dan moet je meteen commentaar gaan leveren op die onrusten in China. Je kunt daar niet niks over zeggen. Nee, hij kan er niet niks over zeggen, maar het zal niet in goede aarde vallen in China. Maar hij kan het ook niet laten voor de Europese consumptie. Dus hoe hij dat gaat doen, dat is afwachten. Algemeen wordt verwacht dat hij er alleen in algemene termen aan zal refereren. Maar dat zal hem zeker ook op kritiek komen te staan. Het is de eerste keer dat hij fysiek de Chinese president ontmoet. Ja, zeker. Er zijn wat online bijeenkomsten geweest, maar de eerste keer weer fysiek. Ja. En hoe belangrijk is dat bezoek? Want het is één dag en dan heeft hij meerdere gesprekken, maar dit is natuurlijk het gesprek met de president. Hoe moet je dat inschatten? Nou, eigenlijk wel heel belangrijk, omdat heel veel Europese leiders hebben die afspraak staan met de Chinese president om reizen naar China te maken. Een aantal leiders hebben Xi Jinping op Bali gesproken tijdens de G20. Bondskanselier Olaf Scholz is al naar China geweest. Dan kan je natuurlijk niet achterblijven als Europese Commissie, Europese Unie, in dit geval Europese Raad. Dan moet je ook dat bezoek afleggen. Dat klinkt al een beetje alsof je op de achtervang komt, hè? Belangrijke zijn al geweest. Ja, je kunt zeggen dat hij een beetje achteraan hobbelt en dat hij wat dat betreft 1-0 achter staat. Maar je kan ook zeggen, hij heeft nu 3 uur kwaliteitstijd met de Chinese president, met de Chinese premier. En dan kan je natuurlijk toch wel een heleboel zaken duidelijk bespreken. Ja, wat staat bovenaan die lijst, denkt u? Nou, in brede zin wil Charles Michel de betrekkingen eigenlijk weer op de rails zetten. En Europa wil meer inzetten op open autonomie, op strategische autonomie en meer zich onafhankelijk opstellen van Amerika. En ook aan China de boodschap geven, wij varen onze eigen onafhankelijke koers en wij willen toch een nieuwe balans zoeken in die samenwerking. Dat lijkt me een lastige boodschap bij de Chinezen. Dat is een lastige boodschap. Kijk, China wil wel samenwerken met Europa, maar China wil dat wel op bepaalde voorwaarden en Chinese voorwaarden. En wat je nu ziet, is dat China heel erg inzet op eigenlijk het uit elkaar spelen van Europese landen. Het zet heel erg in op die nationale betrekkingen nu, nationale gesprekken. En om met de EU als geheel, de EU die China ook bestempelt als systeemrivaal, en nu een discussie voert over afhankelijkheden van China die afgebouwd moeten gaan worden. Ja, dat zijn toch lastige kwesties. Ja, dus ze spreken eigenlijk liever met die regeringsleiders apart dan met Michel, die eigenlijk wordt geacht namens al die regeringsleiders te spreken. Ja, zeker. En dat is omdat je dan natuurlijk machtiger, krachtiger staat als China. En omdat individuele landen toch ook de handelsrelatie met China goed willen houden. Dus dan is er makkelijker eigenlijk een deal te sluiten. Ja, maar andersom is dan wel de vraag, hoe krachtig en machtig is die Michel eigenlijk? Namens wie praat hij eigenlijk? Nou, hij praat natuurlijk toch wel namens de 27 landen. Ook al is er niet eenheid op alle terreinen. Maar wat het ook lastig voor hem maakt eigenlijk is dat hij alleen reist. En dat bijvoorbeeld niet voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, meegaat. Waarom is Want dat? Zij gaat eigenlijk over handel. En waarom is dat? Waarom is zij er niet samenwerking? Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Het is algemeen bekend dat de twee een moeizame relatie hebben. Ik weet niet of dit de grondslag daarvan is. Hoe het ook zij, hij reist alleen. En dat maakt het ook eigenlijk wel wat ingewikkelder nog. U zei net, de EU beschouwt China als een systeemrivaal. Wat betekent dat eigenlijk? Het betekent dat de EU zegt, het autoritaire systeem in China is dermate verschillend van het onze, dat tot veel problemen leidt. En eigenlijk probeert China ook zijn eigen model nu te promoten in de wereld. En daarin is het een rivaal, want deze twee systemen botsen. En wij vinden de normen en waarden van China, die kunnen wij niet niet accepteren. Nee, en eigenlijk ook een rivaal die oorverdovend stil blijft als het gaat om de oproep vanuit de EU. En Michel zelf ook, hè, dat ze stelling moeten nemen in de oorlog in Oekraïne. Jazeker, en dat zal ook wel op de agenda staan van Michel. Maar dat is natuurlijk ook een soort plichtspleging. En Rusland zal, China zal daarop niet een stap maken. Zal gewoon blijven zeggen van wij zijn voor vreedzame oplossing. Maar het zal Rusland zeker niet laten vallen. Er zijn ook andere lastige kwesties op de agenda. Taiwan natuurlijk. Dus, en dat allemaal in die 3 uur moet je dat allemaal zien te bespreken. Met vertaling ertussen natuurlijk. Dus dat gaat enorm duren voordat je aan je volgende punt bent. Ja, dus over het algemeen wordt er eigenlijk ook niet een concreet resultaat verwacht. Maar het feit dat de twee elkaar spreken is alweer een stap vooruit. Michel zal na afloop een persconferentie geven. En dan weten we misschien iets meer van wat er gewisseld is tussen beide heren. Wordt het ook voorgekookt, zo'n gesprek? Meestal wel. Dus natuurlijk enorme diplomatiek verkeer van tevoren. Wordt van tevoren afgestemd wat er op die agenda kan staan. Dus dat wordt goed voorbereid. Ja. En wat gaat hij nog meer doen? Want hij is er een dag. Ja, een dag is natuurlijk eigenlijk kort. Hij heeft nog gesprek met de Chinese premier, Li Keqiang. Hij heeft een gesprek met de voorzitter van het Nationale Volkscongres, Li Jianzhu. En dan is de dag natuurlijk al een heel eind heen. En bovendien, nu met alle COVID-maatregelen in China, kan je ook niet zo makkelijk nog een tripje maken of een ander evenement bijwonen. Dus dan reist hij weer terug. Ja, maar al met al is dit een gesprek dat we en een dag die we heel goed in de gaten moeten houden. Of zegt u van gaat? Het is denk ik wel heel belangrijk of het bezoek wordt afgerond op een positieve toon of dat het bezoek heel erg moeizaam verloopt. Kijk, als je als Europese Unie toch in wil zetten op een soort herstel van de betrekkingen, misschien niet tot hoe het vroeger was, maar in ieder geval toch weer iets makkelijker diplomatiek verkeer, iets meer samenwerking, dan moet je nu wel een eerste stap kunnen zetten. En als dat niet lukt, wat moet Europa dan doen? Ja, maar u gaf ook net aan hoe lastig het is. Want de boodschap is dus eigenlijk van, we willen eigenlijk minder met jullie van doen hebben. En niet zo intensief, maar het moet toch weer een beetje op goede voet. Ja, dus het wordt een ingewikkeld spel. En we moeten afwachten of Charles Michel dat goed kan spelen. Ja, en is hij daartoe in staat, denkt u? Dat kan ik niet goed inschatten. Maar hij begint, geen EU-deskundige? Dat is het, maar hij begint natuurlijk wel met een achterstand. Omdat ik net al zei, hij komt eigenlijk een beetje achteraan. En het lijkt me zo'n handicap ook om van der Leyen niet bij te hebben dan. Ja, dat is natuurlijk een lastige. En wat ook is gebeurd, een tijdje geleden was er een trade expo, een groot handelsevenement in Shanghai. En Charles Michel had een video opgenomen die daar vertoond zou worden. In die video heeft hij onder andere China opgeroepen om zich harder op te stellen tegenover Rusland en Rusland op te roepen die oorlog te beëindigen. En algemeen wordt aangenomen dat dat de reden is dat de Chinese zijde heeft besloten die video niet uit te zenden. Lijkt me een voorteken voor deze een beetje schoffering. Ja, zeker. Ja, maar ook een beetje een voorteken van hoe moeilijk het gaat worden. Ja. En hoe goed we, zei u, ook in de gaten moeten houden wat de toon is straks na afloop. Goed, dank u. Mevrouw De Hoge, China-expert van Instituut Klingendaal. En dan het nieuws van vanavond. Het zit in alle nieuwsbulletins op de radio en ook op tv de afgelopen uren. Christine McVie, componist en zangeres van de Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac, is overleden. 79 jaar oud was ze. Goedenavond, Gijsbert Kamer. Goedenavond. Popjournalist, zij heeft heel veel voor de Volkskrant onder meer. Hoe zouden wij ons Christine McVie moeten herinneren? Nou, als de tweede vrouwelijke zangstem in Fleetwood Mac natuurlijk, naast Stevie Nicks. En toch ook wel iemand die medebepalend is voor het geluid wat de Fleetwood Mac sinds de jaren 70, sinds zij erbij kwam, heeft gekregen eigenlijk. Ik denk dat zij er wel mede voor verantwoordelijk is dat toen midden jaren 70 Stevie Nicks erbij kwam met haar met de gitarist toen, Lindsey Buckingham. Ja. Dat waren twee Amerikanen. Dat zij hen echt een goed vangnet gaf, zeg maar. En ervoor zorgen dat er ook nieuwe hits kwamen. En zij was wel bepalend ook voor een aantal hits ook. Zij schreef bijvoorbeeld Don't Stop for Rumors, Songbird. En ze was echt wel bepalend ook voor het geluid van de band. Ja, en hoe belangrijk en hoe groot is zij geweest in de popmuziek, als je dat zou moeten zeggen? Nou, als je Fleetwood Mac heel groot vindt, dan moet je haar ook heel groot vinden. En zij was natuurlijk al, zij was begonnen in een soort bluesband, Chicken Shack. Die heeft ook hier nog een hit gehad met het Etta James nummer I'd Rather Go Blind. En ze trouwde toen met John McPhee. Die was bassist in Fleetwood Mac. Maar Fleetwood Mac was eind jaren 60 een totaal andere band dan dat het later zou worden. Ja. Onder leiding van Peter Green. Echt meer een bluesband. En zij is ook wel bepalend geweest voor de groei naar een echte popgroep. De grootste, een aantal van de grootste pophits die Fleetwood Mac schreef, en dus een aantal van de grootste pophits uit de jaren 70 en 80, die waren van haar. Ja. En dat is toch wel heel opmerkelijk. En zij nam af en toe ook gast terug. Hè. Dan zegt ze van, nou, ik had nu geen zin meer in. En was ze jaren weg uit die band. En dan kwam ze toch weer terug. Laatste keer dat ze hier speelde op Pinkpop, deed ze bijvoorbeeld weer mee. Ja, heb je dat gezien? Heb je wel eens een optreden van haar gezien? Ja. En? Nou ja, ik kan me van eerlijk gezegd van haar aanwezigheid niet zoveel meer herinneren. Ze zat heel rustig achter de keyboard. Ja, precies. Ja. Ja. En, maar van Stevie Nicks wel. En Stevie Nicks en Kristen McVie was ook wel weer een mooi koppel. Die hadden echt wel veel in elkaar. Hmm. Ik zag net op Twitter dat Stevie Nicks ook heel erg ondersteboven is van haar overlijden. En ze hoorde pas 3 dagen geleden dat Christine erg ziek was. En ze wilde heel graag naar Londen, maar het kon allemaal niet. En nou ja, drama's. En het kan me ook wel goed voorstellen dat die twee echt wel iets hadden met elkaar. Jij noemde net al Songbird, wat ze heeft geschreven. Noem nog eens een liedje wat bovenaan de lijst staat bij jou. You Make Loving Fun, dat is natuurlijk een prachtige liedje ook van Rumours. Rumours gaan natuurlijk allemaal over echtscheidingen, over ruzies en echtparen die uit elkaar gaan. En zij had toen een relatie gekregen met... Zij was al gescheiden van John McVie en ze kreeg een relatie met haar lichtman. En daar schreef ze dit liedje over. Dat is toch wel een heel mooi gegeven. Mooi. Gijsbert, dankjewel. We gaan luisteren naar Christine McVie. Eerbetoon aan Christine McVie, die overleden is. 79 jaar oud, hoorden wij vanavond. 5 december, maandagavond, dan wordt naar verwachting in Brussel de laatste hand gelegd aan een wet die producten voor de hele EU verbiedt waarvoor bossen zijn gekapt. Greenpeace heeft zich jarenlang voor die beperking ingezet. Sigrid Deters is campagneleider bossen bij Amnesty. Goedenavond. Goedenavond. Om wat voor producten gaat dat in de praktijk? Ja, producten die we eigenlijk massaal gebruiken hier. Maar je ziet het niet. Het gaat bijvoorbeeld over soja die gebruikt wordt voor koeien, kippen en varkens te voeren. Dus je carbonade, daar zit het in. Palmolie wordt verwerkt in shampoo, koekjes, noem maar op. Maar ook papier, zakdoekjes. Ja, dat soort producten. Het echte product waarvan we weten, al jarenlang weten, dat daar heel veel bos en andere natuur voor wordt verwoest. Ja, en hoe ga je dat controleren op Europees niveau, waar bedrijven dan hun producten en ingrediënten vandaan halen? Ja, die wet die zegt dus eigenlijk, bedrijven moeten, voordat zij die producten dus hierheen halen, zeker weten waar het vandaan komt, dus echt traceerbaar. Maar he, dus helemaal weten waar die palmolie vandaan komt of die sojaboom. En dan ook precies weten van wat is daarmee gebeurd? Wat gebeurt er op dat land? Nou, en als je dat niet kan aantonen, dan mag het hier niet op de markt. Dus het is vooral aan bedrijven om te zorgen dat ze hun hele handel weten precies waar het vandaan komt. En ook kunnen laten zien wat zij er allemaal aan hebben gedaan om zeker te weten dat er geen ontbossing in zit. Ja, dus die bewijslast ligt bij de bedrijven. En als ze het niet kunnen bewijzen, mogen die producten niet meer op de markt komen. Dat is in de fout. Dat is het. Ja. Ja. Ja. Zo simpel is het. En nou is maandag, zei ik al, het laatste moment, hè, waarop ze nog gaan en kunnen sleutelen aan die wetgeving. Ja, dat hopen we in ieder geval. Hè. Je weet het nooit in Brussel. Maar we hopen dat ze maandag inderdaad tot een eindversie komen. Van nou ja, precies. Want gaan ze sleutelen? Of is dit zo'n beetje wat u nu vertelt wat het gaat worden? Nee, dus dit is de insteek van de wet. Maar er zit natuurlijk, hè, en dat is ook echt noodzakelijk. En ik hoop ook echt dat het doorgaat nu. Maar het is natuurlijk nog afwachten wat de inhoud helemaal precies gaat worden. Gaat het bijvoorbeeld alleen maar bossen beschermen? Of hebben ze het ook over andere natuurgebieden? Ja, want als het alleen bossen is, dan heb je weer kans dat bijvoorbeeld de palmolie dan straks, ja, dan mag je dan geen tropisch bos verkappen, maar wel weer graslanden. Ja, dat wil je ook niet. Maar er staan enorme belangen natuurlijk op het spel, ook voor die bedrijven. Hè? Ja. En als we Brussel horen, dan denken we al gauw aan lobbyisten. Dus die zijn al druk bezig, denk ik, tussen nu en maandag. Nou, die zijn al jaren bezig. Ja, maar ook nog de laatste dagen misschien, hè? Ook vast, ja, we weten bijvoorbeeld vanuit bosrijke landen in Europa, dus bijvoorbeeld in Zweden, ja, daar zit de houtkapindustrie heel erg te pushen om deze wet niet voor hen te laten gelden. Ja. En zo heeft iedere industrie zijn eigen smoesjes om te zeggen, aan ons ligt het niet. Nee. Nou verscheen er juist vandaag ook een Brits onderzoek waaruit blijkt dat in Afrika en Latijns-Amerika steeds meer palmolieplantages ontstaan. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, nou ja, de vraag naar dit soort producten, dat neemt alsmaar toe. En wat je dus ook ziet, is dat dus inderdaad steeds nu gezocht wordt weer naar nieuwe plekken waar weer natuur kan worden kapot gemaakt. En trouwens ook in Indonesië zie je het dus wel nog groeien. Niet zozeer op Sumatra en de eilanden waar het eerst voornamelijk voorkwam, maar nu bijvoorbeeld op Papua. Maar nou, dat betekent in Afrika en Cameroen. En dat betekent als je hier tegen bent, dan kan je eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Dan moet je zorgen dat daar, dat er daar wat aan gebeurt, ja, dat hier niet dus die wet moet er natuurlijk voor zorgen. Dus het bescherming in al die bosrijke landen en overal ter wereld moet de natuur gewoon veel beter beschermd worden. En trouwens, wij hier ook, hè, denk maar aan de stikstofcrisis. Dus dat is echt een wereldwijd probleem waar iedereen zijn schouders onder moet zetten. Maar als het echt gaat om die grote natuurverwoesting, die bossen, ja, dat gaat echt ook omdat er zoveel vraag is naar die producten als palmolie en soja. En ja, dus enerzijds is het heel goed als Europa die wet gaat maken. Gewoon zegt, dit willen wij niet meer. We willen die producten niet op onze markt als er voor bos naar de knoppen gaat. Maar we moeten ook toe naar natuurlijk veel minder gebruik van dit soort producten. En dan met name als je denkt aan de vlees en zuivel. Dat als we daar gewoon minder van produceren, heb je zoveel minder soja nodig. Maar het is ook natuurlijk zo dat lokale bewoners dit als belangrijke inkomstenbron hebben. Nou, de soja voor veevoer in Brazilië, dat is echt alleen maar voor de export. Ik heb pas weer een vrouw gesproken, zij is boerin in Brazilië. En zij zegt ook van, ja, wij hebben juist last van die enorme grote sojateelt. De waterwegen worden vergiftigd door het gif wat erbij wordt gebruikt. Mensen worden van hun landen afgezet. Dus als je het hebt over voedselproductie, Ja, dan heb je het over de kleine boeren. Die zorgen voor het voedsel daar. Niet die grote jongens die allemaal die soja verhandelen. Nee. Ik zei net al, dit is iets waar Greenpeace zich al jarenlang heel erg voor heeft ingezet. Is dit iets waarvan je ook zegt van, nou, dit is echt een felicitatie waard? Van, dit is iets waar we ontzettend hard voor hebben gewerkt en dit is het echt? Nou, het is eigenlijk heel gek dat je tot nu toe producten mag verkopen die hebben geleid tot natuurverwoesting. Eigenlijk is dat veel gekker. Hmm. Dus dat die wet er komt, dat lijkt mij echt noodzakelijk en sowieso een goede start. Maar wat het echt is, hè, hoe gaat die wet er nou precies uitzien? Dat is echt afwachten wat er straks eens uitkomt. Hmm. Maar hoe dan ook, die wet die moet er komen. En ik hoop ook echt dat ze er vaart achter maken. Want we hebben niet zoveel tijd meer. Want straks hebben we geen bos meer te beschermen. Nee, er klinkt best veel twijfel in een aantal antwoorden die u geeft. Van, ik moet nog zien dat het inderdaad helemaal rondkomt. Ik moet nog zien of er niet nog wel iets aan versleuteld wordt. Of ligt dat aan mij dat ik dat hoor? Nou, ik ben echt heel blij dat die wet er komt. En dat is ook echt nodig. Dus dat is echt een goede start. Nee, dat is wel duidelijk. Maar of die er ook komt zoals u hem wil hebben, dat bedoel ik, daar hoor ik wat twijfel. Ja, nee, dat moeten we echt bezien. En ik zie ook mogelijkheden dat bepaalde, hè, gaat het echt om al die ecosystemen? Want als je dat niet doet, ja, dan krijg je een soort waterbedeffect. Dan zijn de bossen beschermd, maar dan schuift het op naar een ander gebied. Ja, dat wil je ook niet. Dus daar moeten we gewoon scherp op zijn. En die boodschap hebben we ook regelmatig overgebracht naar alle politici in Brussel. Het ligt nu daar. We moeten het echt gaan zien wat eruit komt. We gaan het zien. Maandagavond. 5 december, om vele redenen. Een belangrijke dag natuurlijk. Sigrid Deters, dankjewel, van Greenpeace. Brengt ons bij morgen. Dan is de documentaire Blind Ambition te zien over een team sommeliers uit Zimbabwe dat een paar jaar geleden meedeed aan het WK wijnproeven in Frankrijk. Ik wist niet eens dat dat bestond. Het WK wijnproeven. Dit gaat over mannen die vluchten uit Zimbabwe naar Zuid-Afrika en die top sommeliers werden. I remember well my very first sip of wine. I didn't like it. It's crazy to think we're gonna be competing in a few weeks at the World Tasting Championships. A few years ago, none of us had ever tasted wine before. It's like the Olympics of wine tasting. It's like Egypt putting together a team of skiers to go and compete in the Winter Olympics. We're going to make history. Blind Ambition, dat bijzondere verhaal over die vier mannen die vluchten uit Zimbabwe en het in Zuid-Afrika tot sommelier schopte. Milton Verseput is sommelier, was met zijn Kaapverdiaanse roots ook een opvallende verschijning in de wijnwereld die overwegend wit is. Goedenavond. Goedenavond. Van harte welkom. Met welk gevoel heb jij gekeken naar die documentaire? Met het gevoel van herkenning, maar ook met het gevoel van interesse als sommelier zijnde. Het is een heel interessante film. Je hoort wijnen langskomen die ik ken of die ik gedronken heb. Ik heb natuurlijk niet diezelfde levenspad heb ik ervaren als die jongens. Nee. Maar het is... Integendeel, jij komt van Texel. Ik kom van Texel, ja. Dat is op zich redelijk veilig. Ja, want als je dit ziet, ja, je kunt het op allerlei manieren zien, die documentaire. Ook als een soort scenario van een feel-good movie bijna. Hè? Ja. Dat deze mensen overkomt en dat ze dat lukt. Mensen die zeggen, hoorden we net in dat voorstukje ook van, ja, mijn eerste slokje wijn, dat vond ik eigenlijk vreselijk. Ja. Ja, ik denk dat de film vooral heel veel zegt over hoeveel mensen wijn ervaren en hoe deze jongens door een intrinsieke motivatie en liefde voor wijn die ze een beetje gegeven is door mensen. Hoe zij wijn uiteindelijk tot zich nemen. Kijk, heel veel mensen zeggen, ik vind wijn heel moeilijk en ik vind het lastig. Maar deze jongens wisten het ook niet. Een jongen die kwam bij een restaurant en iemand zei, hey, wil jij? Hij vroeg, mag ik hier werken? En iemand zei, nou, ga eens mee in de tuin werken. Hmm. En toen hij jarig was, kreeg hij een glas champagne. En toen begon hij vragen te stellen. En opeens is hij de beste sommelier van Zuid-Afrika. Ja, dus het is het verhaal aan de ene kant van buitengewoon talent, blijkbaar, die jongens hebben. Maar ook kansen die ze krijgen. Exact. Maar ik denk dat dat vooral het allerbelangrijkste is. De allerbelangrijkste learning, zeg maar, in deze film. Dat je migranten die mensen geen kans achten, dat je die kansen geeft. Ja. En ze hebben al die kansen gepakt. En dat is heel bijzonder. Zeggen die uiteindelijk bij het WK wijnproeven in Frankrijk terechtkomen. Ja. Dat is het moet ik letterlijk opvatten, het WK wijnproeven. Ja, WK wijnproeven. Landenteams. In dit geval, in de film zie je op een gegeven moment 24 landenteams. En die gaan allemaal wijnproeven. En dat is krankzinnig moeilijk. Ja. Dan hebben we het over het eerste zwarte team dat meedeed aan dit WK. Ja. En dat was toen volgens mij in 2017. Ja. Heel bijzonder. En een van die jongens werkt nu in Nederland, de sommelier. Ja, dat is Pardon. Die heeft bij verschillende zaken in Nederland gewerkt. Ik ken hem ook vrij goed. En, is hij goed? Ja, natuurlijk. Hij is goed. Zeker. Zeker. Ik kan goed proeven. Ja, als je bij de WK terecht komt natuurlijk. Zeker, zeker. Ja. Nee. Zeg, en jij zelf, jij bent jarenlang sommelier geweest. Ja. In verschillende sterrenrestaurants gewerkt. Ja, ja. Wat zijn jouw eigen ervaringen? Ja, ik heb eigenlijk hele goede ervaringen. Ik heb overwegend goede ervaringen. Eigenlijk gewoon 99,9% goede ervaringen. Ik heb ontzettend fijne carrière gehad. Fijne collega's. Ik heb mogen reizen over de hele wereld. En ja, wijn heeft mij al vroeg gepakt. En heeft me heel veel prachtige dingen bezorgd. Ja, maar noemen ze niet fijne ervaring? Niet fijne ervaring is... een keertje in een restaurant was een man die vroeg de wijnkaart... aan een collega van mij. En die zei, oh, ik zal de sommelier even halen. Dat was ik. En toen kwam ik aan tafel en zei, nee, ik wil niet geholpen worden door jou. Pardon? En het was duidelijk dat hij niet wilde worden geholpen door mij omdat ik zwart was. Want de rest van het team was wit. En ik was de enige sommelier in de zaak. En hij kwam toevallig uit Zuid-Afrika. Dus dan heb je al een beetje geen streepje voor, laat ik het zo zeggen. En wat gebeurde er toen? Ik zei tegen mijn werkgever en die zei, ja, dan moet iemand anders even aan de tafel. Ja, dan weet je eigenlijk ook een beetje hoe je werkgever daarin staat. Toen ben je nog lang daar gebleven als sommelier? Ik denk een jaar ongeveer nog. Dat is nog heel lang. Ja, dat is nog heel lang. Maar ik denk dat je de juiste keuze moet maken. Maar op een gegeven moment, ja, dat onthield ik wel. Dat zoiets zal ik nooit vergeten. Ja, nee. En vergeven. Beide. Ja. Zeg, maar jij zegt, dit is een van de enkele keren dat jou dat is overkomen. Voor het overgrote deel heb jij je werk gedaan als sommelier. Ja. En genoten mensen van jouw kennis en van jouw kunde. Ja, ik denk wel, kijk, je hebt wel vaak... Ik kwam wel vaak aan tafel dat mensen meteen vroegen... waar kom jij vandaan? Dat vragen ze niet aan mijn collega's. Mm. Dus je wordt meteen al, zeg maar, je krijgt meteen al dat profiel van... Oh, onze sommelier vandaag is zwart. Denk je dan? Dan hoor je dat één keer en dan gebeurt je dat nog een keer. Denk je de vijfde keer? Wat denk je dan? Ja, kijk, ik heb wel eens, als ik een avond had... dat ik dacht van, ik heb hier niet zoveel zin in. En mensen vroegen, waar kom je vandaan? En heb ik wel eens een verhaal verzonnen. Dan zeg ik, ja, ik kom uit Afrika en mijn familie is uitgemoord. Maar laten we het vooral gezellig hebben vandaag. En dan geef je mensen een heel ongemakkelijk gevoel. Maar denk ja, zoek het uit. Het is geen vraag die je stelt. Ik stel de vraag terug. Dan zeg ik, waar komt u vandaan? En bent u geadopteerd? Leven uw ouders nog? Allemaal superpersoonlijke vragen. Het is gek om zoiets mee te maken. Maar op een gegeven moment raak je het gewend. Ja. Maar klopt het wel het beeld van de wereld waarin jij als sommelier werkte? Dat een witte wereld is? Ja, het is een witte wereld. Zeker. En ik denk dat het ook zijn redenen heeft, culturele redenen, zeg maar. Is dat aan het veranderen? Ja, zeker. Maar zoals we overal op de wereld dat zien veranderen, maar langzaam zien veranderen. Ik denk dat de wijnwereld wel heel specifiek is, maar we zien op het WK ook zwarte spelers bij Spanje, die zagen we eerst ook niet. En ook zwarte spelers bij Duitsland. We zien zwarte schaatsers en zo. Dat verandert langzaam. Het verandert niet zo snel als we willen misschien, maar het verandert wel. En ja, god, ja, ik denk dat een belangrijke vraag is waarom zien we zo weinig zwarte wijnmakers? Ja, en geef het antwoord eens. Nou ja, als je naar Zuid-Afrika kijkt, dan zie je dat het land eigenlijk begonnen is met normaal doen sinds in 1994, zeg maar. Dus het komt wel, maar het is er nog niet. Of het komt er een beetje en het duurt nog even. Ja, en zoals je in de film ziet, mensen moeten andere mensen een hand geven en zeggen, ik vertrouw je, ik zie jouw talent, ik zie jouw potentie. Waarom ben je gestopt eigenlijk als sommelier? Ik ben gestopt omdat ik heb een dochter, ik wilde wat meer leven, ik werkte 12, 13 uur. Per dag. Het is zwaar werk. Het is heel zwaar werk. Ja, het is heel zwaar werk. Ja, ja. En ik wilde wel in de wijn blijven. Dus nu werk ik bij een bedrijf waar ik